نازن ساکت همینجوری بمون، نه یا نزدیک همون دور بمون، چند وقتی شده بودی گور به گور، نزدیکم نه یا همون دور بمون، میبینی چشای منم شده پار خون، نزدیک نشو همون دور بمون، گذاشتی این تن لش خول چه زود گوشه تن لش میدرد مغزم، تا رول بعدی رو بپیچم بهم دست نزن، میگن نکاس حال ماست این میوزیک، سیک شده مغزش هنو پیک قبل توی دستش خوب لفظش بند نیا واسه من کشیدم نازن ساکت همینجوری بمون، نه یا نزدیک همون دور بمون، چند وقتی شده بودی گور به گور، نزدیکم نه یا همون دور بمون، میبینی چشای منم شده پار خون، نزدیک نشو همون دور بمون، گذاشتی این تنه